الله أكبر الله أكبر. فضيل بن عياض رحمة الله عليك هكرتته السعادة بخمسة أشياء، پانچ چیزیں جسے مل جائے اس کو خوش نصیب کہہ دو، اس کو خوش بخت کہہ دو، اس کو سعادت مند کہہ دو. الیقین فی القلب، جس کے دل میں اللہ کی شریعت اور اللہ کے بارے میں یقین آ جائے. والورع فی الدین، جس شخص کے اندر تقویٰ آ جائے. والزہد فی الدنیا، جس شخص کے اندر دنیا کا نشہ نہ ہو. والعلم والحیاء، جس شخص کو علم سے محبت ہو اور اس کے اندر حیاء ہو. یہ پانچ چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں ایسے شخص کو خوش نصیب کہہ دیا کرو. اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، نشانی یہ ہے کسی سعادت مند کی، کلما زید فی علمی زید فی عملی. سعادت مند کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ عمل زیادہ کرتا ہے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِ زِيدَ فِي تَوَاضِعِ، کسی کا عمل اچھا ہو اتنی اس کے اندر تواضع اچھی ہوتی ہے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي بَهْجَتِهِ وَرَخَائِهِ وَسَخَائِهِ، جب جتنا زیادہ اللہ اس کا سخی کرتے ہیں. زِيدَ فِي قُرْبِهِ لِلنَّاسِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، اتنا ہی وہ لوگوں کے کام زیادہ آتا ہے، خیر خواہ زیادہ بنتا ہے، ہمدرد زیادہ بنتا ہے. سعادت مند کی نشانی یہ ہے اس کی زندگی کا قول و عمل ہر وقت اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے.